Ողջույն ռադիո լսող բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերը շարունակում է լուսապտույտման կապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մեր տարեկիցներին ու նրանց ծնողներին առաջարկում ենք ուրախ լինել։ Մենք շատ հասելիքով ենք եկել։ Միանում եմ Արթուրի ողջունի խոսքին եւ խոստանում, որ մեզ այդ ժամանակը հագեցած կանցնի։ Ձայնասրահում Մերին ու Արթուրն են։ Մենք սկսում ենք։ Սիրելի ու կնդիրներ, կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Անկասկած մենք միշտ ենք փորձում նրբանկատ ու օգտակար լինել համադասարանցի աղջիկների, քույրիկների, մայրիկների, տատիկների ու առհասարակ բոլոր կանանց ու աղջիկների հանդեպ, սակայն այս մեկ ամսվա ընթացքում ավելի շատ է նրանց ժպիտներ պարգևելու ձգտումը։ Աղջիկների անունից ասեմ, որ մենք շնորհակալ ենք մեզ շրջապատող բոլոր ուրախալի տղաներին։ Միայն միմյանց հանդեպ օգտակար լինելով կարելի է ուրախ ու երջանիկ զգալ։ Օրեր առաջ մեր ստեղծագործական խումբը եղավ Շուշիի պետական մանկապարտեզում։ Հենց մուտքից դիմավորող բազմերանգությունը, խնամված ու ճաշակով ձևավորված թեմատիկ անկյունները, ժպտերես մանկավարժներն ու ուրախ երեխաները ջերմ մթնոլորտի վկայությունն էին։ Մանկապարտեզի տնորեն Էմմա Աբրահամյանի հետ խոսեցինք Մանուկների Արորիայի մանկապարտեզ հաճախելու առավելությունների եւ այդ տարիքին հատուկ մոտեցումների մասին։ Տիկին Աբրահամյան, ուրախ եմ հյուրընկալվել Շուշի պետական մանկապարտեզում։ Ձեր մթնոլորտ իրոք գրավիչ է, տրամադրող է։ Պատկերացնում եմ երեխաների համար ինչքան հաճելի է այստեղ, եւ կցանկանայի սկսենք նրանից, քանի տարվա պատմություն ունի Շուշի մանկապարտեզը, այժմ քանի երեխա կա, ինչ խմբեր կան, ինչպես է օրը կարգավորվում երեխաների։ Շուշի պետական մանկապարտեզը ճիշտ ասած շատ երկար պատմություն ունի, այն կազմավորվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, ընդամենը 2 տարի կլրանա, 5 խումբ ունենք, 144 երեխա, 34 աշխատող, բավական մեծ թիվ է 5 խմբի համար 144 երեխա։ Այսպիսի հարց, ինչով են տարբերվում մանկապարտեզ հաճախող երեխաները նրանցից, ովքեր չեն հաճախում։ Այդպիսի տարբերություն դուք որպես երեխաների հետ աշխատող մանկավարժ զգում եք։ Իհարկե այդ տարբերությունը կա։ Ճիշտ ասած Շուշի համարյա թե մեծամասնությունում մանկապարտեզը հասակ երեխաները մանկապարտեզ են հաճախում, բայց իհարկե չհաճախող երեխան, ինչքան էլ տանը ծնողը ուրախալի լինի, նա սոցիալական խնդիր կունենա, հետագայում հասարակության հետ ինտեգրվելու խնդիր կունենա, եւ իհարկե մանկապարտեզում արդեն կարգ կանոն սովորած, արդեն տարաճանաչ, թվերի հետ բավականին գործողություններ, երկրաչափական պատկերները բոլորը ճանաչում են իրենց հատկություններով, էկոլոգիայից են բավականին գրագետ դառնում, խոսքի զարգացումից եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մեծ տարբերություն կա իմացական ոլորտով, չէ՞, որ նրանք իրենց տարիքին համապատասխան ծրագրերով են առաջնորդվում։ Կան երեխաներ, ովքեր շփվում են մեծերի հետ, մանկապարտեզի հասակ երեխաների մասին է խոսքը, խաղում են նույնիսկ ավելի շատ մեծերի հետ, բայց իրենց տարեկիցների հանդեպ այդքան էլ մեծ հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում։ Դա նրանից է երևի նաև, որ ասենք մենակ են տանը, փոքր քույր եղբայր չունեն, կամ հենց այդ սոցիալիզացիայի այդ խնդիրը հանդիպում է երեխաների մոտ։ Մանկապարտեզը այդ հարցում էլ երևի օգնում։ Իհարկե, այդ 5 խմբերից յուրաքանչյուրում էլ կարելի ասել, կա 2-3 երեխա, որ նման խնդիրներով, մեկը հասիրում է մենակ է մեծացել, մյուսը հենց խնդիր ունի շփվելու, եւ նման խնդիրները իհարկե մանկապարտեզում իսկ ունի հայտ է գալիս, եւ մենք աշխատում ենք նման երեխաների հետ, որպեսզի կարողանան ընդհանուր նորմատիվներով շարժվել։ 3 տարեկանում եսի ճանաչում այդ տարիքն է, ասում են կրիտիկական տարիք է։ Երևի որոշակի խնդիրներ, դժվարություններ կան այդ տարիքի երեխաների հետ։ Ճիշտ ասած, շատ հետաքրքիր են 3 տարեկան, նրանց յուրացման ծավալը կարծես ավելի շատ է։ ավելի շուտ են սովորում այդ տարիքում։ Եվ լինում են նաև կարծես տարիքի շեղումներ ըստ իրենց տարիքի ավելի զարգացած են լինում, եւ ուղղակի հիանում է իրենց մեծական խոսքերով, իրենց տարիքից ավելի բարձր են դատում եւ հիացմունք, այո, իրենց հարցերով եւ հիացմունք եւ պատճառում եւ հետաքրություն են պատճառում։ Ինչու իք շրջան է նաեւ։ Այո, այո։ Ամեն ինչ տեսնելիս հարցեր են տալիս։ Այո։ Ոչ միայն հարցեր են տալիս, այլ տեղեկություններ էլ են տալիս։ Նաև այսպիսի խնդիր ունեն ժամանակակից երեխաները, տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված, նրանք կախում ունեն նաև գադջետներից, համակարգչից, հեռախոսներից։ Այդ խնդիրը երևի ժամի առով, քանի որ մեծ մասը օրվա մանկապարտեզում եք, այդ երեխաներին գոնե այդ ընթացքում կտրում եք։ Իհարկե, սահմանափակված ժամանակով ենք թույլ տալիս օգտվել այդ մուտֆիլմներից, ազատ ժամերին 7 րոպեով։ Դա սահմանափակ է մեզ մոտ, եւ ծնողների հետ ենք զրույց ունենում, որպեսզի տանն էլ շատ հաճախ, որպեսզի իրենք ազատ լինեն, հեռախոսը տալիս են, համակարգի չմիացնում են, երեխան ժամերով նայումա, որ վնաս է եւ աչքերին, եւ նրանց զարգացվածությանը։ Ընդհանրապես բալանսավորված ներդաշնակ մարդ զարգանալու համար երեխային ավելի շատ շփում է պետք, կենթանի շփում։ Այո, կենթանի շփում է պետք, հետո երեխան պիտի խաղա, պիտի շարժվի, ոչ թե նստած անընդհատ մի կետի նայի, դա շատ վնասակարային ճարոցությանը, եւ պիտի ծնողները այս ֆակտորի վրա մեծ ուշադրություն դարձնեն, լուրջ ֆակտոր է։ Իդեպ մանկապարտեզ եւ ծնողներ կապը, ինչպես հասկացա, նույնպես ուժեղ է այստեղ ձեր մանկապարտեզում։ Այո, այո։ Ծնողները բնականաբար ամեն օր գալիս են երեխաների հետ, եւ իհարկե աշխատանք պետք է նաեւ այդ երիտասարդ ընտանիքների հետ։ Մենք ծնողական անկյուն ունենք դրա համար, որտեղ բարբերաբար փոխում ենք թեմաները, հետաքրքիր թեմաներով տեղեկացնում ընդհանուր ծնողական ժողովներին, խմբային ծնողական ժողովներին, ասինքն ծնողական համասարան ենք անցկացնում։ Շատ կարևոր է նաև այդ փորձի փոխանակումը ծնողների։ Կան քիչ ավելի փորձառու ծնողներ, կան երիտասարդ ծնողներ, ում առաջին երեխաներն են հաճախում մանկապարտեզ, երևի ծնողներն են միմյանց հետ շփվելով։ Այո, միմյանց հետ շփվում են, ու երբեմն որևէ պրոբլեմի շուրջ երբ խոսում ենք, այն ծնողները, որոնց մոտ արդեն հաջողվել է, նրանք ներկայացնում են, որ այ ես էսպես եմ վարվում նման արդի շուրջ, եւ այդպիսի պրոբլեմ չունեմ, դե իհարկե ծնողներն էլ ընդօրինակելու կարիք ունեն։ Կազմակերպել ենք թումանյանական ամիս, եւ կան ծնողներ, որոնք իրենց ուժերով եկել են եւ երեխաներին հեքիաթ են պատմել, բեմականացրել են, ու շփումը կապը ծնող եւ դաստիարակ ավելի ջերմ է ստացվում, ու կարողանում են հասկանալ։ Դա շատ կարեւոր է երեխայի դաստիարակության հետ կապված, երեխայի դաստիարակության այդ պրոցեսում, ասենք սկզբունքային նույն կետերով շարժվեն մանկավարժը եւ ծնողը, մանկավարժը իր փորձը փոխանցի, որպեսզի երեխաներն էլ են իրենց փորձը, մայրիկ տալիք չափսեի, մայրիկ ասում է պիտի ճաշի աղոտ կանենք, նոր ճաշենք, եւ կա երեխաներ, որ արդեն իրենց տանը կարողանում են լիդերություն անել, բոլոր ինձ հետ պիտի աղոտ կանեք, ճաշի աղոտ կանեք, կամ առավոտը պիտի Արցախի հիմնը երգեք։ Կարելի է ասել նույնիսկ, որ երեխաներն են ինչ որտեղ դաստիարակում ծնողներին այս պարագայում։ Մի քիչ կոպիտ է ստացվում, բայց իհարկե հաճույք եմ պատճառում ես ծնողներին։ Քանի որ ժամանակակից երեխաները շատ զարգացած են։ Այո, դե իհարկե, մենք երեխաներին սովորում ենք։ Որոշ հարցերում երեխաներից էլ կա սովորելու բան։ Իհարկե։ Եթե լուրջ իրոք երեխաներից կա սովորելու բան, հենց իրենց անկեղծության, պարզապես առանց պատճառի ուրախ երջանիկ լինելու, առանց ամաչելու, ինչ որ հարցեր տալու այդ առումներով, երբ որ պարզապես անում է այն, ինչ ուզում է։ Լինում է երեխաները մի այնպիսի առաջարկ են անում, որի շուրջը արդեն գաղափար է ծնվում, որ դրա շուրջը մտածում ես, որ կարելի է մի այսպիսի բան ստեղծած, որ եւ երեխայի համար հաճելի լինի, եւ առօրյան հետաքրքիր։ Այսինքն դուք նաեւ երեխաների կարծիքներն եք կարելի ասել հաշվի առնում, չնայած փոքր են, բայց երեխաների միտքը, քանի որ սուր է, սովորաբար ինչ որ անսպասելի պահի կարող են այսպիսի միտք արտահայտել, որ իրոք կարող է գաղափարի հիմք դառնալ։ Այո։ Եվ քանի որ կանանց միամսյակը շարունակվում է, մենք ձեզ մաղթում ենք կանացի երջանկություն, սիրելով շարունակեք կատարել ձեր աշխատանքը, ու նաև ձեր բարի մաղթանքը մայրերին, կանանց կցանկանայինք լսել։ Thank you. Գարունն իր հետ բերում է մայրության տոնը եւ այդ առիթով ես շնորհավորում եմ բոլոր մայրերին, ցանկանում եմ նրանց առաջին հերթին խաղաղ երկինք եւ առողջություն ունենան իրենց բալիկներին ճիշտ դաստիարակելու եւ խնամելու համար։ Շնորհակալություն ջեր մտնոլորտի ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Իրենց առօրյայի մասին պատմեցին, նաև մայրիկներին նվիրված բանաստեղծություններն արտասանեցին մանկապարտեզի թոթովախոս սաները։ Գասպարան Էդվարդ։ Լավ է մանկապարտեզում, Էդվարդ։ Այո։ Ինչ ես անում այստեղ։ Խաղում եմ։ Ընկերներ ունես։ Հա։ Լավն են ընկերներդ։ Հա։ Օրինակ, ինչով ես սիրում խաղալ ամենաշատը։ Իմ ամենաշեյի խաղալիքներ, գործիքներ։ Ողջույն ձեզ, ողջույն մարիկներ, անգին, տատիկներ, բարի, քուրիկներ սիրուն։ Գեորգյան Դավիթ։ Դավիթ, դու ինչ ես սիրում անել մանկապարտեզում։ Սիրում եմ ընկերներին հետ խաղալ։ Ունես սիրելի խաղալիք այստեղ։ Այո, ես ամենաշատը սիրում եմ խաղալ ավտոմեքենա։ Շնորհավոր քոտոն անչափ իշեին այդ եղու ուրախ երջանիկ մայն քնքու գեղեցիկ։ Ավագին Ռամայան ավագին, մանկապարտեզում ես սիրում եմ նկարչություն։ Ախ մայր իմ սիրելի, ինչ անում շենչին բարի, քո դեմքի ես նայելով կանեն բարի։ Դավիթյան, Վարդան, Վալերի։ Ամենաշատը այստեղ սիրում եմ նկարչություն անել, ընկերներից հետ խաղալ։ Իսկ ինչ խաղալիքներով եք խաղում։ Ամենաշատը սիրում ենք խաղալ մեքենաներով։ Ուզում եմ, որ դու երկար ապրեք, որ լինեք առողջ, մայրիկներ բարի։ Երևի բոլոր մայրերն են այդպես, երբ գովում են իրենց երեխաներին, նրանք իրենց լավ են զգում։ Գարուն, գարուն, վար գարուն, շփտերես էլ դու սիրուն, գարուն, գարուն, վար գարուն, ուրախություն ես բերում։ Կանանայի մի ողջ ամիս նվիրում եք մեր մայրին, ցանկանում ենք երջանիկյալ ծաղիկները ուսյովի։ Լուսապտույտն է եթերում, այժմ կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մի հրաշք գիտեմ աշխարհում, մի հրաշք լուսը ու բարի, այդ հրաշքը ամենազոտ ջեմ ժպիտն է մայրիկիս, այդ հրաշքը ամենազոտ ջեմ ժպիտն է մայրիկիս, չեմ փոխի գանձերը բոլոր, ծով գանձերն աշխարի, թանգը ինձ համար այս կյանքում, ջեմ ժպիտ է մայրիկիս, կդարեմ ինձ հետ ամենուր, մինչև ձայն աշխարի, գանձնանք իմ պաված իմ երկում, ջեմ ժպիտ է մայրիկիս, գանձնանք իմ Fatim yerkum, cem repit ne maydiki. Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Օրվա եթերաժամի մեր հաջորդ հյուրը Նանե Բաղրամյանն է, սովորում է Մայրաքաղաքի համար 1 դպրոցի 3-րդ դասարանում։ Այնպիսի նախասիրություններ, ինչպիսիք են երգն ու պարը, նրա կյանքում մեծ տեղ են զբաղեցնում։ Նանեն կազմակերպված ու կարկախապա աղջիկ է, քանի որ տանավակն է, օրինակ է ծառայում նաև կրտսեր քրոջ ու եղբոր համար։ Լսենք մեր զրույցը։ Նանե, մեր նախնական զրույցից իմացանք, որ դու մի շարք նախասիրություններ ունես եւ կարծեմ դպրոցում ես լավ սովորում։ Ունես սիրած առարկաներ։ Այո, անգլերենը, կերպարվեստը, տեխնոլոգիան, մայրերը, մաթեմատիկան։ Շատ առարկաներ ես սիրում փաստորեն։ Եվ դպրոց հաճախելու հետ, դաս սովորելու հետ միասին դու զբաղվում ես երգով ու պարով։ Ինչպես ես հասցնում։ Ես առավոտյան շատ շուտ արթնանում եմ, տատիկիս հետ շորել հագնում եմ եւ գնում դպրոց։ Դպրոցից հետո արդեն հասնում ես գնալ երգի կամ պարի։ Ինչպես որոշեցիր, որ պետք է եւ երգի եւ պարի խմբակներ գնաս։ Երբ ես 7 տարեկան էի, մայրիկս տանում էր այնտեղ, եւ երբ ես գնում էի, տնօրենը հետևից գալիս էր եւ ուսուցչուն ասում, որ շատ չէ փոքրիկ, որտեւ 3 տարեկան էի։ Շատ փոքր ես հաճախել, բայց այնուամենայնիվ ընդունակություններ ունեիր եւ քեզ ընդունեցին։ Ունես նախընտրած պարեր, օրինակ, միջև մա ինչ պարեր ես սովորել եւ որոնք են ավելի շատ քեզ դուր գալիս։ Հայկական պարերն եմ սովորել ու նրանք շատ են դուր գալիս։ Իսկ բեմի վրա ելույթ ունեցել ես արդեն։ Այո, մենք պարել ենք տատիկների մասին երգ։ Տատիկների մասին երգի մոտիվներով։ Իսկ երգի ինչպես է սկսել հաճախել, մայրիկն է տարել։ Այո, մայրիկս է տարել։ Երգի եւ պարի խմբակը իրար օգնում։ Այսինքն լավ պարելու համար պետք է նաեւ որոշակի հասկանալ երաժշտությունից, չէ՞։ Ունես սիրելի կոմպոզիտորներ։ Կոմիտաստն։ Ես երգում եմ մանկական երգեր, դրանցից են Նիդոշիկի երգերը, Հայարևը, թեկուզ մենք չենք անցնում մեր երգում կոմպոզիտորներին, բայց մեր դպրոցում երաժշտության ժամանակ անցնում են կոմպոզիտորներին, օրինակ Արամ Խաչատրյանին, Կոմիտասին։ Նանե, իսկ դասերից եւ երգի պարի խմբակներից դուրս ինչ ես սիրում անել։ Ես տանը սիրում եմ քույրիկիս հետ խաղալ, իսկ հանգիստ ժամանակ ես սիրում եմ նկարել գիրկարդալ։ Ինչ ես սիրում նկարել։ Ես սիրում եմ բնություն նկարել։ Բնության գրկում շատ սիրում պատկեր ներկարել են նկարել։ Գրցեր եղբայր նույնպես ունես։ Այո։ Դրա հետ նույնպես հասցնում ես ժամանակ անցկացնել։ Այո։ Երբ ես չեմ գալիս մայրիկիս աշխատանքի տեղ, ես նրա հետ խաղում եմ։ Փաստորի մայրիկին օգնում ես նաև խնամել եղբորը։ Նանե, դու տան ավակ երեխան ես։ Դժվար է տան ավակ երեխան լինել։ Ոչ։ Մենակ պետք է երեխաներին սովորացնես լավ բանը, որտեղ դու ինչ անում ես, նրանք քեզանից նայում են ու սովորում։ Նանե, հիմա կանանց միամսյակներ շարունակվում, կանանց եւ աղջիկների միամսյակը, դու մայրիկին ինչպես ես շնորհավորել։ Ես նրան բացիկ եմ տվել, դպրոցում սարքել ենք բացիկ։ Ուրախացավ մայրիկը։ Այո, ես տատիկիս էլ եմ տվել։ Իսկ ինչ ես կարծում, ամենաթանկ, ամենալավ նվերը մայրիկի, տատիկի, հարազատների համար ո՞րն է։ Իրենց թոռնիկների, երեխաները, առողջությունը լավ սովորելը, նրանք մեր մասին են մտածում։ Իհարկե։ Նանե, իսկ քո տարիքի երեխաների համար ինչ կցանկանայիր, որ մեր քաղաքում լիներ։ Խաղաղություն եւ նրանք երբեք չհիվանդանա։ Իսկ ինչ որ տեղեր կուզենայիր լիներ, սպոսանքի, խաղալու։ Կուզեի մեծ խաղահրապարակներ լինեին, մեծ խանութներ, որտեղ շատ խաղալիքներ են վաճառում, եւ տեղեր, որտեղ կարելի է ծանոթանալ ուրիշ երեխաների հետ։ Ապրես Նանե, քեզ մաղթում ենք հաջողություններ, որ դու մեծ հաջողությունների հասնես եւ երկի եւ պարի եւ ուսման բնակավարներում եւ շարունակես լինել այդպես կազմակերպված։ Այսօրվա համար այսքանը, մեր մեծ ու փոքր ունկնդիրներ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք բոլոր կանանց ու աղջիկների միամսյակը։ Մաղթում մշտադալար ժպիտներ, գառնանային ջերմ տրամադրություն ու անսպար սեր։ Իսկ օրվա եթերաժամը պատրաստվեց ու ձեր դատին հանձնվեց խմբագիր Անահիտ Միզոյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանի, հնչյունային օպերատոր Դավիկո Ոսկանյանի եւ մեր Արթուրի ու Մերիի ջանքերով։ Անհամբերությամբ կսպասենք մեր հաջորդ հանդիպմանը։